Social Security System. Apa nama meaning satu SSS? Delay, sorry. Apa sahaja sahaja meaning? Sari-sari. Store. Lagi betul. Sari-sari. Siloso din he. Sari-sari. Sik, salo-salo. So, kisah masih sik-sik diri? Kinsang sari-sari. Kinsang salo-salo. Tatanay. Ang sik-sik. Ay, naka-live na mi karon sa Emo Kagin de Oro. Naka-live po mi sa Bitok-Bitok University. Oh, sa tanan mga mamina karon, ilang oras na lang. Christmas Eve na. 5 hours, be. 5 hours na, 5 hours. 5 hours na lang may gala. Kung asa man mo karon na minaw, i-text ninyo ang asa mo, Miss Or, CDO, hayain yung greetings. Para mabahin-bahin na to. Correct. No? Para mabahin-bahin na to, i-text ang MOR kung CDO ba o Miss Or. Mga kapamilya, medyo sobo lang sa mga lugar na binagibaan. Kaya sa may Consolacion. Grabe nga, grapes. Sama nga, grabe naman yung mga, sama na siya. Mga grapes. Wow, grapes? Grapes. Grips, grips man ha, grips. Grips yun ulit. Wow. Salamat, David Bang. Ka David Bang, apa ka? Sir, Dennis, asan you? Nag-inig si David Bang on board sa karon. Yes, David. Wow, na pa may grippies. Pang social ba yung ito ba mansanitas ba yung ito? Sa ato ba yung mansanitas na pagiging nga ito? Oh my God. Christmas na ba ito magkakaon? Sabo sa'yo kay Lumboy. Pang ano, pang adunahan ang mga fruit basta December. Oh. Pero like I said, medyo subo lang din sa itong mga naiuban na itong mga kapamilya. Nga medyo, di ba na nabaha labi na Consolacion area, Makasandig area, Tibasak, Taguluan, Tibasak, Taguluan. Mm. Tapos Salano del Norte pa, Banyos pa dito. Makasandig, correct. Yung pinakadagalog. Makasandig, di ba? Buraga. Suloy man sila, di na lang tamangaon guys, ato na lang na-donate guys. Kung kinsa man daw nakakuha sa mga pato ni Papa nga naanod. Naanod yung mga bato. Naanod ba? Ay, kaluoy. Mga 500 ka pato. So malamang patutin nato sila karon. Good luck. Wala na ano yun. Pati ang mga iro ni Papa nga nagbantay dito, wala na. Wala na nabilin. Okay, nawala si Ben. Ang pat og iuna ni ang Fortuner. Iuna ang Fortuner. Wala na gyud pa sa kay pato sa Fortuner. Wala din ninyo gitrain nga mo balik. Wala sad, wala sa ba. Mga may mag-iring na kay balik sa ni mo tiktoyog mo uli gyud. Ang pato dili man. Teka muna be, basa sa tabi, basa. Emo, paki-shoutout lang ko sa tanan mga taga Kulambog, Lapasan. Oy, oh, taga Kulambog, shoutout. Ah! Yung na mo, oh, hi ba? Muna na mga millennial na mga term. Ay ko bag syagitan. Shoutout, shoutout. Wow. Dili, kanang koan, kanang greetings. Ang sa nanon, shoutout. Lala, pa-shoutout ko, taga Ipunan, gikan ko sa Riyadh. Ah. Oy, mga OFW, mga OFW. Oy, hello, silingan. Mga OFW. Hi Irene, ayo Irene, kaya magselo si Poppy. Please lang. Ganun yung relationship. Ay, Domino, ilo, nako sa Dominorog mga DJs from RJ. Ay sa si Kuya Boy ba? Kuya, pwede pa man unya ni mo ko ng grapes. Gitaguan yun. Gitaguan. Tagsa magiga boy. Naman lagi ngalan. Boy. Gisipti na han may gala. Ano siya, iya mo isugal ka rin diya. Lagi pangalan. Badol, nananay grape. Nagka-grape din sa wakas. Walang iya kayo, ipakuha ninyo. Inyo lang, gisipti niyo din. Tawag Dobby. Tawag mo. 0937-373-167. Ano kang kamera na ako, nasa kong ba-ba. Alas, sa'yo mga na para, tisuy kayo ka diya. Zoom in, minadito. Zoom in na wide. Okay. Joe, show your legs. Ano ba? Show your panty. Mo muna siya. Okay, teka muna. Hello! Oh, hello. May gabi ni mo diha. Wala bag-bad shot. Miss Or ni, Miss Or. Oy, Brad. Asa ka rapid na nawag, Brad? Sa Bantilis. Bantilis, Bugo? Oo, Bugo, sir. Ay. Opa, wala na bahaan diyan, Dapita? Wala na itong dati orang unang adlaw na bahaan, ganun, wala na. Ah, wala na, very good. I-greet imong mga... Ay, boss, onsay kung ano niya? Handa. Onsay handa niya? Wala yung good. Spaghetti lang yung salad. Spaghetti lang. Spaghetti pa, salad pa. Salad pa yun. Oy, ang spaghetti yun na pa rin sig rice ha. Kay Makadako nagtiyan. Spaghetti, spaghetti. Rice, rice. May nalang nyo. Basi mapremo ni Lito ba? Ang awa na. Punga-punga na. Okay, i-greet mo mga kauban niya. I-greet na mo rin mga taga-choking rin. Mm-hmm. Bitato ba? Choking ha? Gaisano Pirto. Ah, Gaisano Pirto. Ah, mali ka nanawag na pide na kadya? Wala, nako din sa kuha. Nakauli na ko. Ah, nakauli. Imo mga kauban. Sige, i-greet na lang. Bira. I-greet na mo mga pamilya sa Inguog. Aha. Ang Aldo Pira pamilya. Aha. Huwag na akong uyab garong nga nasa Ayala, nasa Tubalio. Aha. Tubalio na. Parang to. Salamat kayo. Salamat. Merry Christmas imo, Brad. Merry Christmas, Brad. Brad, unsa imo ang kwan, Brad? Unsa imo ang wish karong Pasko, Brad? Sa imo wish karong Pasko, Brad? Wish na ko nga makadayon ta ko kwan ba? Abroad ba? Yeah, imo abroad de kadi ay. Oh. Wala plano karon lagi. Ah, sige lang. Asa pa dulong ka mag-abroad sa Bohol? Sige. Ilang Dubai? Ah, Dubai. Ah, Dubai, oh. Dubai. Dubai, okay. Dubai City. Sa unahan sa may kwan. Una sa Buda. Buda. Dili na mao. Dito balik sa lantapan. Sa lantapan man lagi. Oh, sa lantapan man. Ay, pagpataka. Joe, fake news yung ganyan. Kanan Dubai, sa lantapan man lagi. Bungawon mo dito. Pakatahan doon na ito na si Lito. Bikong asa giyon. Asa kayo na giyon ang kwan na ang Dubai? Gamit yung mic nga. Di mong kamanunggal diyan. Dito man na, di ba? Dito. Dito pag-ambagan eh, dili mo, no? Hello man to. Salamat, Brad. Ayo-ayo dia, Brad. Salamat. Salamat. Oo, maing Pasko niya. Dahil sa may mga taga-sesto na ganina, kusog kay ilang karmas. Uy, gapo, nakalabay gapo ng earth. Dabibo kay ilang, kwan, ilang lugar. Daga kay nag-naon.